Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonmak'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Bu hafta program ortağım Cemil aramızda değil. Onun yokluğunda da ben size aslında sert bir şeyler yapmak istedim. Ama sonradan bir rock programı olarak progresif rock ağırlıklı bir içerikli bir program hazırlamadığımız aklıma geldi. O yüzden de size aslında çok konuşarak vaktinizi almayacağım. Bol müzikli bir program hazırladım. 70'lerden progresif rock gruplarının önemli albümlerinden seçkiler hazırladım. Onları sunacağım. İlk grubumuz Genesis ve parçaları Firth of Fifth. İkinci grubumuz ise Gentle Giant ve parçaları Nuts. Üçüncü grubumuz Carmen ve parçaları Bullfights. Ve dördüncü grubumuz Pink Floyd'dan The Great Gig in the Sky'ı çalacağız. Beşinci grup Cracked Sky, Mind Baby. Altıncı grubumuzsa King Crimson, In the Court of the Crimson King. Yedinci grubumuz ise ünlü Kanadalı grup Rush'tan Tom Sawyer. Sekizinci parça ise Yes'ten geliyor, And You and I. Dokuzuncu parça Emerson, Lake and Palmer'dan Takata Ginestra. Ve son grubumuz aslında 95 yılındaki albümlerinden Ruins'in Peak Break Crack adlı parçayla bu haftaki programı sonlandıracağız. Bol rocklı günler dileriz. İyi geceler.

The pattern jug of his hand, the orchestra begins. Slowly turns the grinding wheel, the court of the crimson. run to grass for hiding sun to satisfy the hopes. The yellow jester does not wait, gently pulls the strings, and smiles at the puppet stands, the court of the green. We'll be right back.

saying, teacher, be there, reminded of the rhyme. There'll be no mutant enemy, we shall certify. Political ends, our sad remains will die. Reach out, as forward taste begin to enter you. Yeah.